وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندر أبي شغلي تود الله جولنا صلى الله عليه وسلم إن ياجي جوم راد جوم باريو الله وادم من مجر وادم من جمع الدجر اللي دل من ه إن ياجي الله كلا يم من كندار تر يا بلا دجي وهم من الرجور إن وهم من كوجي قد يو الله نون من كداجي كو ko non kadi ha joni ko daña ko yo Allah wadam men hen barki e de men Allah yo Allah nangan men ko pergitte men yo Allah yafu le nyaagi joomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah wanam men dennangal fiya kuuji men der e boowal ko suudi e ko feñi yo Allah handu men feewna men laawol lobbul e hande ngare tafsiru jokkude hen ko Allah newni hen fof en garin ha e deedo simor wetende suratul mujadila simore no ganduda telli ko e madina ayaji no gas e didi e ledo simore ko cimoje kalade hen hala ha jomiraal subhanahu wa ta'ala sariyaji nyaawoje ko wayno nandi dinde ha joni jom suudu mun innamu e wonno ko dum addikaado hala e jomiraa telli ni nyaawoje sariyaji ayaji nay hore simore ne dum don telli ko hala jabaade debbo garnodo no halde en laado sallallahu alayhi wa sallam wonde jom galle makko de wi imo non بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله الذي قد سمع الله الله دينني قول التي كونغول اون دبورو جادلو غارنول انا جابوندو رايما في زوجها افيا كو جوم غالماكو اي كانغو جوم غال كانغو جوم سو دبو يتو خولت بنت سالبا واري النبي صلى الله عليه وسلم اون سا غاندا النبي جنا سودو يمن عائشه عائشه يكو بي كالدي كو دنيم كو نانا وني كو ناناني هن كو ناناني هن كونو جومرادو وي ناني حالكا فوف ها غاس هاكو دبو او وي نون او وي كانغو دينا لا صلى الله عليه وسلم او يمن دي جوم غالم هاندي مين بادي دني وون كو وي كام او وي هاكو وي ما او وي انت علي كا ظهر امي او جوم غالم كو وي وادي مو تن هانكادي نونو ياي مونني اناني او نامني النبي جو وي دم كاي وادي هارمي wonnoko ala ho ma huwa al ma'hud 'indahum on saago dum tan woni sariya goddum ala sanandiri debbo ma e yaay ma tan firtugo harmi lumbi o gonta bamondirde e on sa e du wadi annabi sallallahu alaihi wasallam jaburi monon kango khawlatu bindi salama jom galle makko ni aws ibn samit radiyallahu anhu e ko hannon kango jomiraado wi nani kan hala debbo onon wuyti wulliti jawgo nam tawi lawol no wodi wala solution no wodi ngadi galdo dewgal so seraama hen hunde fe fewani anani e dum woni ganduda kanko debbo onon o tashaki o nyaagi o wulliti ila Allah fewde Allah ha goro wi jom sumi sere o do jom galle kon do cugulon to ko son koni makon tampo o wi sumi nawi be keedan ngadi ala gon jagani sumi acci be tan kanko e mabbe dum don kadi banno ha joni ko yebar ko billere mawde wonanta be keedan والله يسمع اللنون إن أننا تحاوركما جابون در المكوك النبي جند حالي وجابي دمدو إن الله ألا سميع كان قول إن نوك يمع كارت بصيرون قندو دوك يمع قلدر جوم رديو الذين يظهرون أي بأن نندي نواب إن قند ريب من أن ياي راب من أن منكم من نسائهم ريب من أن اللي كان حالي وكالسا كنو دب ماك واهوان دي ياي ما ma hunna ummahatihim be gona yummiraɓe mun ɓe jawrani wonde yummiraɓe mun Allah wi ummahati wonani yummiraɓe mun ka illa llahi walla wonani inniraɓe mabɓe sona ɓen tan waladnahum jibinɓe monɓe e yumma ko jibinɗoma o tan debbo ma kaɗatum yumma kan haala ko haala bon ka Allah wi o innahum ay waɗiroɓe dani serdoɓe dani debbo mun walla mettondirede mum tan kala kaado hala alla yula yaquluna be kala munkarana hala jeddini ko ko yeddini min alqawli kongudi wazzurun kadi be kala fenande na wadi debbo ma yayma dum ko fenande alla wi a feni dum wona semti an ka peno ka nala wana gonga munkar min alqawli wazzura wa inna allaha alla non la afuun ko kafro bakkar ghafurun jafato anani e jomiraadu wi na yafo sa wadi kafar e wadinobe nombe alla yul sariyaji mabbe Allahi wallazina tayko bi an yadhharuna nandinobe min nisa'i rabbe munen bi am badi dum yimira e munen summa yauduna tagal bi nim salima qalu ko be kalno ko walla bi luttundir ko be kali ko in an yiko yaay ma nga yangadi on ko kanda wadde re kono wiide kadi artay makko ko Allahi be don non yaawbe ha mada dani yaalaji bonni lutto hen Allahi hangadi sariya mun ko fata tahriru raqabatin ko rimdinde dande sal jogi jiyado walla kordo Allah dimdina pour ha joni baada heftude debbo min qabla an yatamasa ko idi ada memodira makko kanko debbo ko idi jottade mo e jottudir al hakkunde mon Allah yi zalikum ay de gede ko kalante don do ko tu azuna bi odon baajo re de gede wallahu alla bima ta'maluna ko golla tan fa khabirun amhum pitu faman lam yajid mu ala non dande ko rimdini fa siyamu shahran dum non hor lebbi didi mu taabe ay de gondirdi didi bayra wi debbo ma wadi dum yaayma nim sidi kadi wada jettu jungu ma da faay makko jomiraadu wi lebbi didi ko arata de gondirdi hay nyalawma hen gotta jondirani pour ha joni debbo arta jungu ma kay do yeso dagingo woni min qabl an yatamassa ko idi mi mo dilal hakkuna ma e makko faman lam yastadi mu hatanani horde nande horde lebbi didi no ko hunde tinne de nonan do jigido cellal no fe lebbi di deggondir Allah yeso mo wawa nen hunde fe da am ko nyamminde 60 miskinan chapande jeegom miskin de ngandi chapande jeegom miskino miskino fo no rakki hakki hamdas du woni kulli miskin ganda ko halate ina rakki hen ha juuni wobbe ko jaatorto miskin muddo ina yahe 2 kilo 25 gram dum don ganda laabi mun chapande jeegom nani ndokka miskino Allah pour ha joni debbo arta jungo ma e yeso dagingo Allah yi dum do fuko Allah hulfiniri dani o do kafar tona dum wonno ko rimdinde dande Allah itti don watti lebbi deggondirdi korka dum do fuko kadi som bawani on kattanane gari chapande jeego miskino nyamminde dum Allah yi kanko hulfiniri dani gon tu'minu billah ha ngongdi non Allah wa rasulihi nelado Allah wa tilka hududullahi di sariyaji jangtaadi do di ko ni Allah wadiri dani wayil kafirina wadani hafirebe yeddube sariyaji Allah azabun lebta alimun mus ya debbo ma ganda wadi dum yayma duttoda kado arta jungo ma hay hunde gertugal ummakiro leedino Allah wi lebta mus woni yasuma anani kala jeddo sariyaji Allah di ko lebta mus cerle de fu gallo buri mus hen buri dukede hen gallo woni wiida ha joni wadi debbo mun yayma anani kono Allah wi o wadi hen ko wiyete takhfif o hoyfini wadi hen musil ha dum don wawi dagar sana dum sanga jahiliya walla adana sariyaji goddi sawi non gasi anani hanga debbo lumbi gasi kono joni sare l'islam wiya ala ko halike sawi debbo mami har min gona hala jattoro na hala bon kono wawi wonde cergal no wawi wonde wondore limatu harru ma halallahu laka tabtaghi mardar azwajika wallahu ghafurur rahim kar faradallahu lakum tahillata aymanikum kono gonna men non da leedele men de yimbe cubi tan ko satti ko sa wiya harmini ina ɓuuri bonde nandiri debbo mun e yaay mun in yaay mun kako hunde harmude eyyi kono noon kono guila to ngol ɗo konngol ɓuuri tekkinde mi harminina mbiyata ko lumbi gasi anani ɗum ɗon wona haala hawra kay mum ɓe mbiya ko mazammalik mazammalik na jogui hen konnguɗi kewɗi kono gonnam ngol ɗo konngol tan elle mazammalik ngol tan wi gongol ala toon tawa konnguɗi nan ɗon ha heewi tawa mazammalik wona noon wi kadi malik o e mazabo wona gotum ko malik wi eko mazab wi wana gotum bandiraɓe Allah wi inna alladhina yuhadduna Allah wa rasula tawi ko ɓen luttoɓe Allah e nelaɗo Allah Allah yi kubituɓe koye jaasiɓe koynama ɓe junnitama kama kubita alladhina hono hoynirano min qablihim ɓe idinoɓe ɓeeɗo pala lundiɗo nelaɗo Allah sari sariyaji Allah ko koyere tan doki ɗum Allah wa qad anzalna min jippini ayatin ad-dalil ayyaji bayyinatin penyin ibn hollene laado Allah ko ne laado Allah wa il kafina wadini be do hefere be azabun labt muhidun koynoji azabun muhinun koynoji Allah yawma yab'athuhum Allah jami'a nida Allah rindini be kambe fo moobi be darni be denga yeso Allah fayunabbihum fa yahaltande be bima amilu kala ko be golluno wonan be golli bonije ha heebi joyu kambe be ganda be cikki benni taw non ahsahu Allah Allah nan tungi fof kala ko me wonno wiide e wadde Allah nan windi kambe non wara suhube jejjitu والله ألا على كل شيء كلهون شهيد كوتشيدي اللي ألم تر متى أيان متى أن الله ألا يعلم ما عندما في السماوات كالغوني تو أسمى نوجي وما في الأرض يكون إلي دال كالغواي وندي دو كموت إلي دقا اللي وما عندي ففاي هون دي يرناك مهن اللي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وي لا تساق الدنيا نوان غندا ديو نرب يمب تتسنى الله واتبنايو kalan jiida yimbe tare kewida ndeyi bangena jahana pewje Allah na wonde mabbe be gandu ko be kalide be gandu ko pewje jamde ndeyi don jamde kalide don jamde to jeedon fo don ndeye Allah yi kango de mo wonde tare be mo wonde mabbe watti be nay wala khamsatin yata yimbe joy ina ndeyi illa wasana kango Allah sadi sum watti be jeego mo wala adna min zalika burta dum famdude wala aktar burta don hewde illa huwa ma'ahum sana'a layna wundira mabbe ha joni gandal mun aina ma kanu kala to mbawi latade Allah jomirado subhanahu wa ta'ala ina andani be ina andigo pewjare ko ina tini summa yaftu yunabbihum wa halana bima amilu kala ko be golluno yawmal qiyamati nyana darnga inna Allah Allah bi kulli shay'in kala hu alimun ko gando Allahi alam taramata yaani kadi ila alladhina fayude be annuhu hadano be anin najwa gade yu de yu jikewdi di ngasata di be kada nden hunde summa rewte yaudu na be nutto lima nuhu anuko be kada noko jaram be kade hunde kambiya kambe ti wano de yu nilal kain jida yimbe kaya kobe na yu hentaron de yu andu kaya du mwajani andi kaya tarawo kama hankadu erne mumbuni anani jomiradu yu bengachu di ndi yu jitan di ngasata di mwajani be kada nden hunde kare be nutti ambati wadde Allah yo yata na jawno wonno ko be ndeyondirte mun ko ko bil ismi ko gofi tan wol udwane toñangi wa ma'siyati ar-rasul luttude nelaado Allah yahudi en ko be kan jiida mobil mun kay ina jodi ba ngobe ngon ko fewjande annabi jo sahabaabe tan ben tan pewja ben tan kalda hakkunde mabbe hayso wona hay huuna bal ma juulo be cikkiro tan anani ko honnaani dum wonno golle mabbe kambe yahudi en ko dum wonno golle mabbe Allah yo ida jaako sabe ngari e ma hayya ko be chalminir ma kadi bi ma lam yuhayyika bihi Allah wa Allah salminirani manon anani be ngaram bi annabi jo assalamu alaykum de tellinde firtu ko kisal Allah yo wona mun kambe be libi lamo sabe ngari tam be borwina demde de tam assalamu alaykum non firtu ko maydi yo yanema e bini annabi so nani tam yata be wa alaykum ene yumma Aisha nani de non nyen mun ne skandal yumma Aisha wi yo fukko yana mun yo maide termi ha yo annabi yumma mahalan warisi o yimata nana ko mbi ma ko o yiminani ke ona ko mbi ko min minani kambe ko mbi kam ko jabetaake min ko mbi ko mbimi ko na jabe min wi be alaykum gasi anani kadi so neddo wadi mo hunde yoftaran hakke ko wadi ko anani ma kana rifqu fi shay'in illa zana jewnide annabi ju kala ko wadira hakkille sesi e jamjinaare tan hunde yo da feewa kara ko wadira ngalnyete yo bon e bonande hunde nde hankadi sufi natti fewde anani ma kana rifqu fi shay'in illa zana wala nuzi'a min shay'in illa sha'na wa man yuhrimu rifqa yuhrimu al-khayra kullah annabi ju wawi neede gorandam annabi ju yumina Aisha be do kay acci be tan kambe yahudi an ko be sibe ngari mi annabi assalamu alaykum annabi ya be wa alaykum be jaha be jala be jala mi o ne gona ne la o hay batte anda be mi annabi sinno ko gonga ko ne la do Allah Allah halkirambe ko be kali ko anani wa yaquluna fi anfusihim be kalta hakkune mabbe ton be me law la yu'azzibuna Allah bima naqul ko hadi Allah nangira amen ko mbiyata mo ko min calminiran tamo de dido kuddi sinno ko ennabi Allah tanno Allah nangiri man ko kalaten ko en yona ennabi Allah wi Allah ke nangiri mun hasbuhum jahannam heji mun tan jahannam nan hubba ha wadi nani na fadi mun yasalawna ha be nata en fa bi sal masir war kas kun boni janyi sona de der jahannam Allah ya ayyuha alladhina amanu ehimun gongin be Allah iza tanajaytum sonde yondiri on fala tanajaw boto mbadi de yuji mun bil ismi gofi jehen jidan wadde bida walla wadde shirku billah walla ganda pe jewata mun walla de yuji mun ko mbadi fijirloji no sangara yardete no sugabe mbadirte bonande Allah yiwata mbaɗe noon de julɓe sona jiida no mbaɗa de yiwata ko jam jamirta e wuro he yiwata mbaɗata organisé ko waaju Allah wi la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa walla mbaɗon de ƴeewani enen de hannde koddi ɗumen oɗo ala ko ñaami walla o de hannde boomaari heɓi ɗum o de hannde na tampi ndendinen dokke mo Allah wi ngon deeyo ko eskey la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa anani aw ma'rufin walla oɗon mbaɗa ha joni oɗon jamiro ko moƴƴi oɗon kaɗa ko boni on mbaɗi organisé muhadara no waɗe tawhid na jangge ɗo hande ko juulo hande ko affaire jakka watte ɗo yewtere hande ko affaire ni tan gondigal e koddigal e hono dani hon ɗum ɗon ɗin deyi kayna moƴƴi anani Allah yo aw islahi bayna nnasi wi enen de hoddi men ɓeɗo kaldata ko foti dani dumunna juɗɗo walla ɓeɗo ko nawlodirɓe ɓe kaldata jehen koyɗe jaam hakkunde mabɓe Allah wi sinno ko ɗum wonno deeji mon ɗi kay tarih hayyas kono noon deeji mon taɗon to bonande no huɓɓi fo hon dun cantan eɗen mooli Allah Allah wi ɓen woni deeji munen ko masiyati rasul goofi nelaɗo tan yo bidaji mbaɗe tan ko annabiji addi ko yo dirtine tan yo kaare kaare addi ko yo mawnina tan anani kaari fuɗɗi nde ɗo hunde hankkadi yo nde waɗe ɗon tan ko annabiji ko yo huccu ladde ni tan o masiyati rasul Allah wi to mbaɗe noon de watanajaw bil birri soɗon mbaɗa onon deeƴo mbaɗe ɗiggere wa taqwa e kulol Allah wattaqullaha kuule Allah allazi on jomiraɗo ileyi ko fewde makko tuhsaruna moɓete ɗon Allah wi innama najwa kala deeƴo kay ngo jiiɗa ka yimɓe ne ndeyi tan muttu tan ño e tane boneji Allah wi mina cheytani ɗum ko cheytani anani ɗum noon kay waɗa ka barke Allah wi koli yahzuna alladina amanu walla li yuhzina alladina amanu kamɓe yahudi ankoɓe nafigueɓe soɓe coɗinoma julɓe tan ɓe mbaɗanɗa botil mabɓe gona e deede so ɓen garima tan ɓe gummo ha met ɓerɗe mum en metta Allah wi julɓeɓe jeeyi hay batte ɗum torlata mon o laysa bi darrihim cheya hay batte ɓe mbawa torlude mon illa bi idnillahi sona e yamirore Allah ko Allah haaji yo yetto mon ko wa alallahi Allah fale tawakkali yo wakkilo almuminuna gonɗinɓe Allah Allah wi ya ayyuha alladina amanu ehe mon gonɗinɓe Allah ida qila lakum so mbiyanamata fassahu jaaji fil majlisi e jonde to annabi joɗotono goore fo aran go namni yiɗi joɗade ɗon wonno wonɗon ko jangde qur'an wonɗon ko waaji wonɗon ko haala moƴƴa kono noon woɓɓe so gari tan lankan kañum jaɓata e goore dirtanta koyengal dirtinanta koyengal Allah wi ala woto mbaɗe noon so gari kay keñi bandiraɓe mon woɓɓe so naati sappoul jama ko noon lankan hay goore ɓattakoɓe taw pala sujin ɗon ha heewi jeeya gonnam yimɓe ɗon kadi daari taw kamɓe ɓe ɗon eɓe lanki hankkadi woto mbaɗe noon Allah yi fafsahu jajne yimɓe yafsahillahu lakum on Allah yajana mon fala suji e nder aljanna wa ida qila anshuzu suyama yon dirtu surtout won woɓɓe ne gara e annabijo sahaba e makko hooreɓe idiɓe nadde dine l'islam ɓadiɓe mo ɓeɗon ganda gollodiral makko no mawni hoolare makko e mun enna mawni ɓeɗon kadi so gari haaji mun annabi taw hankkadi waajiɓe gari lanki hay ɓen ɓe mbiya ɓe gamba ɗumen hen Allah wi ala suyama yon dirtu koye dirtu e fanshuzu yarfai llahu alladina amanu minkum mata on ganda ko jomiraɗo ɓamtata gonɗinɓe Allah ɓe e dow mon idiɓe nade l'islam heɓe ɗoftare ɓe ko noon kadi ganda ko noon kadi walladina util alma kadi o ɓamta ɓen joom gande el joom gande en so gari ɓen kadi Allah yi ɓamti darajuji mabɓe nder aljanna ɓen kadi ne kaani ittanede place wallahu Allah bima taamaluna kala ko gollatono habirun Allah no humpiti Allah wi ya ayyuha alladhina amanu idha najaytumur rasul hankadi yimɓeɓe goto fo ara wiya ummina annabijo no deyde makko Allah waɗi hen hankadi condition so gari oɗon jiiɗi yidude annabijo hankadi fa qaddimu bayna yaday najwakum sadaqa wono pour jomiraɗo hufina nelaɗo makko wi hankadi kala garɗo kay wina yiiɗi yidude annabijo yo joƴƴin ɗon sadaka ko rokka miskineɓe dañi ko gadduɗa kay arta junggo mewa tan kay aɗa ummina annabijo aɗa deydoya e makko dalika khayru lakum ɗum ɓuuri moƴƴude mon waɗo har ɓuri laɓɓinde ha joni junubaji mon fa illam tajidu son keɓani ko cakkiɗon noon gasi kono kay neɗɗo arta tan no ummina annabijo ma deede mon fa inna allaha la gafour ko kafrowo bakkata rahimun jurmotoɗo ko ala ko Allah forsatama wawnatama ɗum firti tan goto kebbine tan deyoji tan kewɗi gila nde ne wiya noon gila nde wiya yo hunde ko jañ ko adda ɗum annabijo haade mum deyede kankadde ke ɓuuri hewde de hankkadi darti waɗi gueef hankkadi natti arde hankkadi deyde mo Allah wi in ashfaqtum yo an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yo onon ɓeɗo yo on kuli so yama hunde yo fawi hen tan hankkadi gasi on jaatori caggal an tuqaddimu ne gardinan ton tan bayna yaday najwakum hakkude deyoji mon hen sadaqaji ko rakkate miskineɓe Allah fa idh lam taf'alu sum bawani on kattanani ittudu sadaqa o wataballahu alaykum gonnam Allah rutti maymun Allah yafi mo den hon faqimus salata darne juldele wa atu zakata ndokke labal jawdele wa atiu Allah doftano de Allah wa rasuluhu en laado Allah dum do watte ko duumade wallahu Allah khabirun gukum bi sunu ma ta'malun ko gollato Allah yu alam taramata yani ila allazina fa'ude be الذي ألم تر متى يعني إلى الذين فعلوا بين هول بين قوما يمب غضب الله عليهم بتكر الله يعني دومون دمول الله يهود ينكوب ينافق يب بل أنه رنكو كميت الله يكو ميت نلاب الله اللي متى يعني بيادو يهود ينكوب ينافق يب الذي الذين إلى الذين افتولوا بيون انقندوا دا هاجون هيتني بدون نافق يب هم بكيتون دير قوما يمب غضب الله عليهم نافق يب ناي الإسلام ينجول هن كور هن ساج kono be celondiri koy anbe Allah nafi ha heferebe yahudi yankobe dum non wadda yandata tunta dum ko wiyete ko angade ganyoma banda gido ganyoma watte ganyoma pofta gido ma de ko no ganda wonde ko ganyoma watte anbe ma pofta dum wadi yahudi yankobe be do nafi gebe na gonno e l'islam e kambe goni sehilabe alle ay be do nafi gebe ma hum minkum ayanani be gonani kambe be jeyda kamo non julbe piccinani jeyde demo wala minum be gona yahudu yankobe kadi laftube kambe goto hakkunde do tan be jidi furdude an kadi o yahlifuna be gondir Allah adal kadibe do fenan tanke ada fena ada wondir Allah do fenande biya wallahi ada yannaka fendo Allahu akbar Allah be gondir Allah mi ko be julbe wum yalonta be gande ko be fenbe Allah ya adda Allahu lahum alladhi hevlani bedo azaban lafta shariran chatude innahum kambe beedo saakoni boni ma kanu ya'maluna ko belatina be golla e gofi ittakhadhu be jogitima aymanahum dum woni ko wiyete ha joni ganduda aymanahum dum woni gondoje mabbe kunoje mabbe junna tan ko sutura tan biya wallahi tan bela mabbe ngacci jawdele mabbe kadi bela ma kistan fasaddu jomiraadi be paduri nen hunde an sabilillah aw ga dine Allah be kada yimbe hewi yaade jihadu ko non kadi punta julbe hewi kadi ko e mun en jawde to kan julta be ngona falahum wadani bi azabun labta muhinun ganda koyno Allah yilantu woni anhum nafata ga be do amwaluhum jawde le mabbe kala ko mbayu denje en hay batte nafata be wala auladuhum jawbi be mabbe nafata be min Allah umrade le yafta Allah shay'an hay batte Allah yulaika be ngoni ashabun nar yimbe jengon hum no kambe fiya e der yite khalidun ko be dumotob Allah yi jangtu yawma yab'athuhumullahu nyande Allah ummitini be do jami'an den dangal mabbe fa yahlifuna lahu be gondanan Allah kadi ay nafigi so hayatan wanan fawen wala peno nafigi Allah yi nyana daran kadi so ummitina kadi be gondira kadi be gonda e pena kadi kama yahlifuna lakum wanan be gondiran tamon doni wa yahsibuna bi chikka annahum ala shay'in yaduhuna dum do kay gondoje mabbe de kay be danya hen biya woni ko dum do codda taw wana aw woni hankare do wona tan de dum jawkal Allah bi chikka ko be danyi ko ambe juji kambe ngoni mallet kambe ngoni ganda kambe buri dojji ko Allah ya la innahumul kadhibun wa yado ko fenobe tan istahwada alaihim shaytan dum woni shaytan hankadi dum woni shaytan tetti e mabbe kambe be do anani beedo woni sheedaani hankadi ko wiyete sheedaani yaade mabbe ko sheedaani be doftoto anani alayhimus sheytaanu fa ansaahum sheedaani yejjitini be zikrallahi njangto Allah sheedaani yejjitini be alqur'aana sheedaani yejjitini be ha joni diine Allah o sheedaani yejjitini be hankadi ha joni ganduda haala Allah ka ko do kaawa ko koy demde tan yottaaki berde nafataabe hay batte anani allahi wa fa ansaahum zikrallahi ulaaika hizbush sheytaan beedo ngoni rewindiibe sheydaane beedo ngoni konuuji sheydaane be ngoni partinaniibe sheydaane Allah yu ala ngande inna hizba sheydaane ay partinaniibe sheydaane humul khasirun ko be ngoni perdube ala ko ballaton sana sheydaane ala mo ngollondirton sana sheydaane ala mo jotondirton sana sheydaane Allah yu innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ayde ko be ndundoto luttobe Allah ene laado Allah ulaika be fil azallina be ngoni jasbe tan ko be jasbe tan to be nangudira fo tan be podata gacce tan woda ni be fil azallina tan kala sar jewa jasu aduna jewa kabiru Allah kabina laado Allah wonta wonde hunde a wonta danje do hunde beedo ko be wa ko be folatebe tan anani wonno kataballahu alla kanko windi to lawhil mahfuz alla nyaawi la aghliban be do fay wawde ana wuruslimina ne labam bangal hujja e sirama fof alla yiko makko go wonata do tan jeefedebe kewal munan fof ko mera nafiqe bonande munan fof ko mera ko gongo hettata do tan anani fenande hayso ari ko ngufata inna allah wonno alla kanko woni qawiyun jom sembe azizun teddudo on jawori yettintaki allawi la tajidu adanyata a heɓata qawman yimɓe nani yuminuna billahi eɓe gonɗini allah wa liyawmil akhir ñalawma sakket kadi yuwadduna eɓe jiɗodiri man hadda allah wa rasula on jedduɗo allah e nelaɗo allah ɓe jiɗata ɓende walaw kanu aba'ahum haysogo babira e mabɓe tanki kay ka gonɗinɗo allah kay tanki oɗo ko gaño allah yiɗa diine allah yittamoɗo walaw kanu aba'ahum aw ashiratuhum allah ko suudu baba ko wawi wonde foof tan anani jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi haysogo babiraɓe aw ashira allahi ulaika kataba fi qulubihim l iman siforiɓe daniɓe ɓe woni ɓe allah tabitina nder ɓerɗe munen imanagal wa ayyaduhum sembiniri ɓe ruhine annore minhu morade makko kanko allah o yudhiluma nannaɓe jannatin aljannaji tajri ina doga min tahtiha e les majji alanharu calli khalidina fiha ko ɓe dumotoɓe hen radiyallahu anhum welama allah ga mabɓe wa radu anhu ɓe belama ga jomiraɗo ko waɗaniɓe ko e baraji ulaika ɓeɗo goni hizbullahi partinaniɓe allah ala gande inna hizballah ay partinaniɓe allah ɓe humul muflihuna ɓe goni malaɓe eyyi ɓe goni malaɓe tigui tigui eyyi ɗum ɗo woni ɗeɗo ayeji qur'ana ɗum ɗo telli go annam sanga sahabaɓe go annamde annabijo ferde mabɓe ɓe gari ga heforeɓe gari nakkaɓa e mabɓe joni noon banggue kono heforeɓe he ɓe gari habde kono julɓe he koɓe bandiraɓe noon koɓe bandiraɓe no fewi anani kono nde haare arnode bandiragal ngal ka yejjitama ɗum waɗi gorko goto nan toon mbiyeteɗo Mus'ab ibnu Umair o waɗi frère makko mbiyeteɗo Ubayd ibnu Umair ñande wolde Uhudi anani ko hon noon kadi Umar kadi kañumne waɗi kaw makko goto wi al As ibnu Hicham babbamakko cikkanne kaw makko kanko oɗo ñande wolde Badru nde anani Aliyu e Hamza ɗe mbaɗi gorko no wiye Ubayda anani kanko ganda kanko Aliyu e Hamza o e Ubayda mbiyannomi kamɓe mbaɗi gorko no wiye Utbata e Cheybata ɓeɗo ko ɓiɓɓe Rabi'ata enani e Walidu ibnu Utba ɓeɗo foof koɓe bandiraɓe koɓe galle goto kanko Aliyu e Hamza e Ubayda ɓen goni julɓe ɓe mbaɗi Utbata e Cheybata ɓiɓɓe Rabi'a e Walidu ibnu Utbata hoore mum heddaki on kadi ɓe mbaɗi ɗum guila mubarasa to wonno goto goto hade hare nde hankkadi ruuki hankkadi ɓe nangodiri nde eyyi ɗum waɗi noon eyyi ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo jomiraɗo sifiɗo sifi mabɓe tigui onoon ɓe mbayi ɗum waɗi ñande walde ndeɗon kadi Aboubacry hoore mum radiallahu ɓi ko yalti ñande Badri no darnamo no guiyawoma annabijo ganda kanko Aboubacry nde o yaltomo haaɓa ɓiɗɗo he annabijo wiyotoya o wi wonɗo an matte inaɓe nafsique anani Aboubacry ko hono dani ɓeɗo woni ganduɗaɓe jomiraɗo mantiɗo wonde kamɓe ɓeɗo ɓe gonɗini allah hay goto ɓunanani ɓi ewa ha joni e bangal diine allah o fof ko ɗum heedi dow fof ko heddi gori wi hen a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر لأرى سمارك وشمواجها جون مدنيا كوجد تمدينة وستلين لأرى سمارك وآية جنوغاس أناي بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله الذي سبح لله سبحانه الا ما في السماوات كنت اسمانه جي وما في الارض اكون ليد هو العزيز الله ونتدد من جوار يتنتاك الحكيم ونينيود بانغال غولمك هو الذي اون الله اخرج الذين كفروا جلتن دو هفرب من اهل الكتاب اهل الكتاب من بنو النضير ان يهوديا كوب من ديارهم كدرد مبه در مدينه دو e jomirado subhanahu wa ta'ala yukangu tigi yaltinibe sana dum be beban yaltinde de kono alla yaltinibe li awwalil hasr gila premier ko wiyete ha joni ganda fergo mabbe yaltugo mabbe moobe de be fewde sham anani de annabi sallam en gurnam annabiju dum woni ko heewo mabbe sanga dum de galo mar kedde salali gon gon fori wa yalti e dum wadi nen hankadi yahudi an ko be gitta di do nokkuji ha joni non eben jogi projet ji artude ga dum woni ko be jahabe garta ko dido hariji ne jiyete ne kambe fo jujjinede o do nokku leydi Palestine ko wiyete tarutondugo damal yilo totan be jidugo artude do to Madina do ne bi ganda carte be jogiide leydi Israel ndi be kalata ndi ne bi ha joni ina jiya hen carte wuro annabi jo go Madina ngadi ko on jaltini be do e ko hon non di kambe Israel naabe en bi kambe ko be gollanobe den hunde e bi'i malu ala yami israeel min al furat ila an nil on dara po be jogi les on non yaltani taw gollani yajinde israeel du woni ganda tuggi ya furat ha nil ha misra ha sham fuf be jidu egginde han julu be ngara be koda hen anani jumraade subhanahu wa ta'ala tigi yaltini be do tigi du woni ganduda ma zanantum on julbe on daminano ko on cikkano an yakhrujunde be jaltata wa zannu kadi kambe ne be cikku be milano wonde kambe be cikkono annahum mani'atuhum husunuhum min Allah telma be lalilani wuro go manda tataji mabbe bangeji fo ko be mahanobe ha hawri Allah foto neddo wawe natirde mabbe be cikkuno ko dum don no wawe hadde ganda hunde yottade be jomiraadu wi dum don hadaani lefte Allah de yottade be fa atahumullahu Allah yuri be Allah lefte Allah yemirore Allah min haythu lam yahtajibu tabe aminano to be mi jan man julbe na ngari do kewani ala no puti o hankade be jawi dumen ay ko be ndi ngoni sababu be jalti madina e pi ngonta artude na ngai allahi wa qadzafaku allahi yurli fi qulubihim berde mabbe ar-ru'ba ko wiyete kulhuli mawdi mbada e mabbe wonno be jogino mawdo goto wiyete ka'abul asharaf ono hono makko fetude e reppude fof alaano anani kango darino tan omo haba e annabijo annabijo tan ari to madina do kanko runki fewde tan joni non be mbi julube ay hunde bawi be gacci budon kambe jogi jere madina jogi jawdi jogi gese jogi tamaro jogi hunde fof e mbi kondo ko tamber tan ittidum en do so be tampima be nja joni non de wi julbe nangondire heferebe nyande wolde badrinde ewa julbe ke victoire do burashian ko dum do non kango dum jaaki mo kango kabum ashraf o waddi kango wonde chapande nayel baddido labangal bu jeebe kucci ha joni makka to aba sufyan on yeewi baddoyde on ko wiyete ha jonta haluf alliance joni hare mabbe de kabata muhammadu de e mbi wona kambe tan kambe de be jantay be yahudi yankobe madina e mbi kambe de be jante ha joni burashi yankobe taw annabi jula ari madina de wi bawdo ngai oto kabe ammi habata mo on ngandi kam odon ngandi on jidi hala be defte mon he ayna koyno abdullah ibn ubay en fo koyno abdullah ibn salam en fo nati l'islam batte gandal ko jogino e deftere ha joni nganda tawrita e kono kambe be cali kango kabu onon hankadi heddi omo yaw mo wuro omo hurjina hankadi himbe habade annabiji o yende o yehi denon o yehi to makka na be annabi tini fo ko halda to makka to arti hankadi do madina do annabi yamiri yo yaw wade assassine o do ko ni o warda anani joni non annabi sallallahu alaihi wasallam o yamiri goto gotane muhammad ibn maslama ansari be ko ansari yankobe be goni ganda wallube diine Allah to madina do jippine l'islam o yiminde goto goto nay wuro yanana haaji non jakni kam de mbi holono kawum e wunjimi ko wari mbi jonjon addu hore makko nani be jogino e barde mo e bari o do gorko yahudi am fo do huli hankadi o wonno jikke mabbe nani ko wiyete ko jikke poli woni so nyaande tobama kambe be do hankadi o do wara aw kanko kabo Allah wi haaji no qaza fi qulubihim ar-ru'b hankadi yukhribuna buyutahum yaye ben jaltu wuro ngo joni joni wonno boniji mabbe puddima hewde be puddima tonje annabiji munyani be laabi kewde an gadi nyana gotol tan juube kafti baddi silamam pucci munen yetti silamaji munen gasi mbi e jalti wuro ngo non de be jaltir dole mabbe jawdele mabbe ko be jogino fof ne pay yaltude wuro ngo non pour haasidaade juube to kodde cuudi mabbe hankadi paral kaado yaltude galle mun hela galle o haabe ma leydi annabi yusu yidi jalti tan julbe ni ngara balla be helde hebi cikkara julbe jaltinir bu ina koda cuudi mabbe allahi yukhribuna biyutum bi kayra cuudi mabbe bi aidihim juude mabbe wa aidil mu'minina juude gonginde allah fo balli onon kay jaltete tay ko batti dum do kele fo ha digga no jalti allahi fatabiru taskude ya ul absar jum hakillaji hol men nodo miijaade yahudi an ko be jaltinire ndani e der madina kambe jogi marché jogi jere jogi jawdi ndariri jahuri moftandi nani jomiraade ganda yaltiniri be nani walawla an kataballahu alaihimul jala sinno fo wanano allah ha joni nyaawi do mabbe hunciede yaltinede wuro ngotan aw dum ne jamo ko wonno la azabuhum fid dunya ko warede be kambe fof me jomiraade tan ko be jaltu dum woni ganda on sari wada do mabbe be jaltu tan be jaltu wuro ngo anani sona dum Allah torlano be gilato adun do be bare be nda hebe hono be buray zata en be badirani non be kanno wadede kon madina wi jalti tan alli wala humna warin be fil akhirati la karatu azabun nar lefte jengol yite iko adden dum do hebde yahudi yankobe non ha joni ngutu yahudi yankobe wonjeta mbara julbe ko dum do na jaa hen zalika bi annahum shaqullah sabu kambe be do be lundima Allah wa rasuluhu en laado Allah wa man yushaqillah kala luttudo Allah kay on kay ande tebi ko dañ on kay ko bora fa inna allaha alla shadidul iqab musattil afti wonande ha joni lundido allah allahi ma qad'atum min linatin hankade be gummi be jalta zarde ngaji mabbe tamaroje mabbe ngone soppude julu be balliti be kanyum en ngone taj mi wona batti tamaroje on ko jaltir don wuro ngo ko bonande mon yahudi yanke de hankane de jallabde wiite hijamde farlande rewbe julbe be batti bornade neno dum non metti yahudi yanke goto anani o ari hankadi jeere wonno o moyti ha o nangi debbo juudo to joodinodo ina joodina jiime jeegono jetti jalla mun habbi dow tawtina non ummi tan wutti mun hunci hankadi yahudi yankobe jali juuldo no wonno don ari wari mu yahudi yankobe ngari jingi on bari dum hankadi wonti hare nyanu mu woni sababu weltugol mabbe madina anani joon non be jaltine wuro ngo non be taja tamaroje de julbe be balli joon non hankadi yaago yahudi yankobe mi muhammad ande ma dalanno bonande adi yanno oto bonande wade dow leydi كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قد النخل والبت نون غندا اورن دوبا اورن تاجا تمروجا من دوبا دي ونام فودي ونام فودي ود نين هون اي او تيلي وي اها جول بكم بادي كو اي باس فالا ما قدعت من لينة او تركتموها قائمة كلا كو تاجون دو تمروجا مب ولا غاتي دون داري على اصولها فوفا باذن الله كو يمرواد الله الله كو سبني مون جيدون هن فوم بادي تون يوب نجاتن يوب برد مب ميتنو لي خزي الفاسقين فاسق يوب برد مم ميتتن انني جمرادي وما افا الله على رسوله منهم كلكو الله رتينون جودال كو هباي بيدو فما اجفتم عليه غندا كوين حبتنوب دين الاسلام لسان غال الاسلام النبي اميا غد امني بيدو بي دوغي بي كولي كلكو واوي دانييده مبه جودال الله يبير اون ديلينان دون بوتشي ونا دون دانغال غودوغال انني ولا ركابنونا الكبيجه من ديلانه كويتا تادل فو كباكا هن dum don ko annabi yo nganda watte ko jungu makko feccirano Allah yamirir mo dani walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha ay joomirado on wurtane la e makko tan do mo haaji joomun en kula ndara maydi ne la do ala foola dum en tam bangal kulol tan tawala fugo wadi ni nganda hare wadani be kuli tan wallahu alla ala kulli shay'in kalahuna qadirun muhattan on way bunnirde ko no kibbo tan batte kulol wedde der berde mabbe anani du wada annabi sallallahu alaihi wasallam hali aya dimmo garowo wande ko wawi danyade de jawdel ko annabi jo feccata hen ko wiyete han joni ganda kambe goto mabbe dum jogi hen ko wiyete khumsul khumso anani jo ko heddi ko annabi jo to yidi fof o rukki hen hajirina o rukki hen muhajirina en aw ko heddi ko ansari an ko be o rukki hen tato batte ben miskulin nono fewi anani be don tato ansari an ko be o rukki be hen batte ha joni tampere mabbe dum woni biirede Abu Dujanata inda makko Simak ibn Kharshatan anani Simak ibn Kharshatan Ansari Sahl ibn Hunayf Haris ibn Summa be do woni rakkabe hen ko heddi ko muhajirin en fernobe ne ngii Makka e hunde ngala koppi jordi be ndokka jawdi ni wari joomiraadi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura ko Allah ruttuno e nelaado makko jawdele umraade e do gure gonnore gure Quraiza tan banu Nadir en Safra en Wadi alqura en Yambu'a dum do fu ganda ko falillahi ko yamirore Allah woni hen walir rasul yamirore nelado Allah o rokkata hen ko lizil qurba dum woni ganda adibe mobe anani e banu hashim en banu al-muttalib wal yatama al yatama julbe gornami al sahaba bi warabe ne gacci sugulum ben ndokke jidon jawdi anani wal masakin miskine be jom hajuji en julbe wa ibn sabil hajuna yimbe dannibe be do yimbe dawbe miskine be arbe abibe din wala ngala be do woni rokketebe ganda ko wiyete de do gede anani ko heddi ko annabi sallallahu alaihi wasallam wadano yidirnaani e bangal sari Allah no Allah wiiri moni Allah yi jawdelle ko ni feccirte kayla yakuna dul to wadde e heedi heeda tan baynal aghniya'i minkum tay ko arifo tan yo mawbe feccunen heddi be kay ma en Allah yi miskinabe yo ndokki hen Allah yi timabe yo ndokki hen hobbe dawbe yo ndokki hen anani wama ataakumur rasul kalako Allah rukki nelaado Allah rukki mona joni e bangal deedo geede fa khuzuhu nangi wama nahakum anuko hadi monen ko fanta huccuru de ngoppe wattaqullaha kulli alla ngande inna allaha alla shadidul iqabi allaina sattil abti anani alla yiko hebete ko non jawdele de ko lil fuqara yi wode ni miskinabe holi ben al muhajirin ferbe gonam yaltinabe makka alladhina ukhriju yaltinanobe min diyarihim agalleji mun en wa amwalihim jawdele mun en onno sahabaabe ferbe ngi makka ngari madina be saje ko buri hewde hen ko ridda ton walla na yaltinira walla ni yoto warede dum non kambe be don deedo jawdele kebaade gaade ahlil qurahe kambe ndokkete dum do be ndokke hen kambe na jawdele mabbe gallino funana pirdito makkato dum wodi Allah yibe don ni ganda mo haajirin en yaltinaabe galleji mun en to makkato e dakkol mun jawdele mabbe pirditon yaftawuna fadlan ala fuko addib sunan darsudu bural min Allah umrade Allah ridwanan e welu وينصرون الله ولي الله بنغري جود ولود الله ورسوله نلاد الله اولئك بيدو هم الصادقون غون غون بي ايمانا قال من يا الله وي بيدو الله مانتي دو مهاجرين ان يكو غامب بيدو على فوكو ادو سنان دارتو دي بورال امراده الله دارتو دي ولي الله بنغري كو ولود دين الله بنغري كو ولود نلاد الله الله كو بيدو غوني حال بي غونغا كو بي بي كو دوم دو وني غونغا غونغا ادي بيدو كو اناني kadi walladhina tabawwa'u dar woni ansari yankobe jippimbe l'islam ganda to madina do wal iman jomiraado woni be woni al ansari be do wobe imanaga l'islam be min qablihim ko idi yuhibbuna be en kadi ina jidi man hajara ile mi jidi ferbe fewde mabbe be makkanabe ne firi ngari do de goro fo na mabbo goro nam giudoto hankani annabi sallam ganda sahaba mako yibe makka be de be ngari madina madina be goro fo nangi goto jippini dum rokki dum ha goni jawdi mun fecce mun hirande mun e bottare mun Allah yobe jidi kambe hobbe arbe mabbe abbibe do dina Allah be wala yajiduna fi sudurihim haja be kasidaki ben hay batte batte dañi hunde wala ko be dokkata hembe be ngutana dum en be biya be do de kadi men danje wala bitti min ala kambe meeda wiide non be kay ko bismabe tan ko weltanaabe ina bertana jeese na bertana les Allah yi mimma utu kala ko ben kebi wala ko annabi rokki be jawdele banu nadir en ko hertinano ko al hay hunde be jogaki hen seko seko wala ngutu Allah yi wa yusiruna ala anfusihim burna hay sahababe imbe makka be do ko e mabbe wala kana bihim khasaasa hay se be jogi haajo jawde be kadu jinen be keedi no feewi be kada ko e mabbe kiraade mabbe bottaaji mabbe ndokka be Allah yo man yuqashuha nafsi kuni mo Allah dandi bona deereeru fitandu yidde jawde tan haron ka andude no wadata wawa hay sakkaade hen wawa hay jubbude hen a wawa hay tan ha meftude hen dan ndokka Allah kala mo Allah dandi on bona kay fa ulaikumul muflihun be ngoni malaa والذين جاءوا من بعدهم اي الله دوني مدو يا فيت انصار مهاجرين ان فوف ديدو اياجي كامبي مانتي كدي الله مانتي كدي اروبي شغال ناندو اونوبي بي والذين جاءوا من بعدهم اروبي شغال مهاجرين انصار دون هانك توغي تابي نين ها دارغا دارو ان فو ان ناتي ان كالا هي بادو كو الله ويدو كو يقولون بهم بيتو كو ربنا جيم امين اغفر لنا يا يافو امين ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان e musibbe amen idibe amen imanagal dum woni muhajirin en ansar en Allah min nyagima ya yafobe kala ko mbay wadde pergitte ya yafu gofi mabbe ko non de woni ko wiyaye mbi yen do na sahabaabe annabi gila shahudin be hen e haye maybe hen ya yo albiyen yo Allah yafobe kala ko menno fergitade yo Allah yafu yi ko non wiyaye mbi Allah yi modjube ko non biata alladhina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kadi be nyaago Allah be mbiya wala tajal wato wad fi qulubina berda amene ghillan ganjgu lil ladina amanu be do gongin be Allah yahu be do ganda sahaba annabi muhajirin ansar wato Allah wad ganjgu enen ganj fewde be do ganjgu way der berde men fewde be do yo Allah dandu wato Allah wad ganjgu be do sahaba be der berde men dum wono nyaago den Allah duwa nyen fo mo hale wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ina hawni ha may ko non jawbe nan do hande dineji kesi dun non sada naate hen ma janna Abubakar e Umar e Usman ma janna sahaba be annabi mis kam fo be murti sona njoy e janna rew makko suddi makko Aisha en Hafsa en de moode Allah Allah non wi woni moddibe ko arobe non du ono be do be enen kay mbi tan ko rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم كلام جيد ان كان ين ابو بكر عمر عثمان عائشه حفصه اون كان نكو دانداري غابون من نياغو دان الله يا الله داندو من بونه بيدو اناني بيونو دون جيد النبي يون جيدا اسي كو جيدا دبو ماكو حال بولار اندي مي دند ولاتا بانغي هادا بانغ اناني كلام جيد ان ين ابو بكر عمر عثمان كو النبي يجي ينودي ان غادي تارتو نكو دمال ييلو توتان anani o yidi wiido ko annabijo wadi ratemi so makko feewani hay sahaba makko ko neeno ko feewani mojjani barkinani ko dum yidi wiido san hangado na hankari tara yirlo yilo bango Allah yu alam taramata yani ila alladhina fawdu bi annafiqun nafiqin be ro nafigeji jumirano hal men nafigebe kambe no hol golle mabbe hol sifaji mabbe hol noni yaji mabbe Allah alam taramata ayyan ila alladhina fadu bi annafaqu dun annafiq yabe tan be do nafiq yabe yaquluna bi mbiyana li ikhwanihim alladhina kafaru musib mabbe hafareb min ahli kitabi ahli kitabi an woni banu nadir musib mabbe kafareb kadi qurashiyan ko be fof kambe ne mbadde alliance hakkune mabbe kambe be do nafiq yabe ko be mbiyani ben e mi lay no khuritum so jaltina ma madina kay nakhrujanna ma'akum min jaltu wondude mo kala ni yaa don jaltene madina kay ko minena mon jaltitte wallahi minen mon dendata min kabay enen fu kabe no odo gorko wala nudhi'u fiikum min gonda doftade hay goto kay hangadi wadde mon ko boni ahadan hay goto abadan ha abada o yin qutiltum tayi kadi on kabama ha joni lanansurannakum min jingan mum min ballamun alla yi nafi kay fenandan wallahu yashhadu alla ina sidi bedo innahum kam bedo la kadibun ko be fenobe lain ukhriju son jaltina ma la yakhrujun so be jaltina ma la yakhrujun be jaltata ma hum wondu de mabbe wala in qutilu so be an kaba ma la yansurunhum be jinganta dumen be ballata dumen wala in nasaru ma so be balli ben ko rukkude cagal tan lay wallunnal adbar be dokkanno cagal be kulantan ko hebi be an godum heba tabe summa riftu la yunsaruna be jinganta be hakkitaake be balletaake allayla antum ashaddu rahbatan fi sudurihim ay onon beedo onon buri hulede berde mabbe hay ganda buri hulde ko nafike buri hulde ko onon Allah ay wonno bi Allah kam ina munyan acce lerte de ha cagal kono julu be ciusabe de allayla antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah nani zalika bi annahum wonno kambe ko bi yimbe je qawmun yimbe la yafqahuna kambe beedo be pamata allay yahudi yango be ciusa julu be de darne israila jogade dole fof e wado tarsinal mo be jogi ganda armonique ruje bona fof kono be na may tare yon goro nam batte beedo joginobe tan kure fore na pella be juna batti fewni de misilaji wana mere ga dine be hulde ben be kulide anani joomiraado no be hulde mum fof ala la yuqatilunakum jami'an be kabata mun tan be dinti kay dar daril ni ngasa ngas ala illa fi qura muhassana sana be natte ciuze na gure mabbe kay nani baalaade ganda ko wiyete tibba bu en dum do der ganda haaju no bunkeruuji mabbe be jogidi amin wara'i jidar walla caggal haaju no tataaji di eran kaada taraka Allah haale qur'an kama ha makadi ko boyani ko leedi israail dum do ayo odo gila ujunere temen nay dub ujunere temen nay haali ka tara yahudi an ko be mahi joni ka caggal taraka taraka ay zugande be gitti ga don be do be jeybe do falastina be natan der wuro mabbe allay ba'suhum hari haq hakkunde mabbe shadidun nasat yer yahudi an ko be cikkanon do ina kawri allay kambe fo buru wasde hawru ngan go hakkuno be na bon tahsibuhum jami'an cikkanon go be kawri kono gulubum be re mabbe shatta ko gulur zalika bi annahum saw kam bi qawmi yimbe la yaqilun be kakkilta hakkilla jingala wonno so neddo jogi ma hakkille go in allah acca bonan de tan yahudi an ko be ko marata aduna ko allay ka masal alladhina min qablihim qariban yiru mabbe tan ko jogori hebde be go ko go hebno badirna besna e badir kam on jigo hebi mushrikina en nyale mun ko dum tan jogori hebde be dedo cimoje ngari ko caggal badir allay ko hebnobe be do badirna be go dum hebata be anani zaqu be biyane mede wa bala amrihim battana jun battani fe kuji mon lepte mon anani ko mbaran do ne ko tojan on mbare de wala hum wadani mun azabun lafta alimun mus anani efre makka nani makka tan ki jidi fo mbada tan ha Allah soggi tan be ngare ha badri o potte be do sahaba be ran tema tata sappo itata anani ko buri haade ko ngur ko no wi kambe ujner mabbe no fay bottaari ndi ho gelodi sappo hirane ko non repa fof ben kan efre be ngonno tan hirse hettube hirsu de roge telma jawdi na hewi be ngari kambe fo be mbara jawdi mabbe terta be kawa be kanda ko be jogino ko terta wuro mabbe watta l'islam ko be ganyno ko allay ko dum tan duugi beedo nafiqe beene beedo yahudi en ko allay ka masali sheedane ko ni tan yiru sheedane bani adam fuun tan dum tan ha wona kefiru kefiragal ngal su bindi foore dum ha arata jogori warede don nawte laaka taw ma ye kefiragal id qali al insani kfurtu man wi neddo yeddu allah won kefer falamma kafara to neddo woni kefer hanka tabiti kefiragal e ngal nyiibi qala inni baru'un minka shaytanu ya awwa mi wudditi mama de hajam gase ma mi dandi mama bonema ane bonema shaytanu ya inni akhafullahi mi medo huli allah rabbal alamin jeedo bindo taw ko fenaani shaytan wirta non ko peno alifa kana lati aqibatu ma battan mabbe kanko majjudo e majjinaado o fo finnaade ko jeengol tan khalidina fiha ko bidumo tobe en wa zalika ni dum do woni ganda jazza o jibdi azzalimina hafareb tonirbe allah wadde shirku billah allayya ayyuhalladhina amanu ehimun gongin be allah ittaqullaha kulli allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad kon neddo yo jeko ardina no hare mun jango e jam nena daranga daranga badinama de ha ya ko jango allay gor fo yo den ko fewji de wattaqullaha kulli allah inna allah allah khabir ko kum bi tidu ma ta'maluna ko gollaton wala takunu kallazina nasullaha wa tamayna bi atugo nam jijjiti allah gacci doftare allah fansawum anfusam gonnam allah jisin be koy mabbe kambe be gardino gede godde gonnam ko hanno ardade go doftare allah e andude dine allah e ganna gollande diina Allah ɗum ɗon ɓe jejjiri ɗum ɓe gacci ɗum caggal ɓe gaddi goɗɗum ɓe gardini Allah wi ulaikumul fasiqun ɓe goni fasiqeɓe Allah wi la yastawi fotata ashabu nnari yimɓe gandanatoɓe jeygol wa ashabul jannati yimɓe aljanna gona gotum Allah wi ashabul jannati humul faizun yimɓe aljanna goni gañiɓe goni dakkuɓe kañum en goni dañɓe natowo aljanna Allah wi law anzalna hada alquran kono qur'an wajima haali Allah sinno min jippino oɗo qur'an ala jabrin koye dow hayre tan hayre nde la ra'aytahu khashian yannode hula Allah muda saddane nde feeci ende seeki min khashiyatillahi batte hulde Allah wa tilka al amsalu ayi ɗiɗo exemple uji tindi nadribuha linnasi eɓe mbaɗana yimɓe la'allahum bela kamɓe yatafakkaruna ɓe gonɗina Allah ɓe miijo ɓe gonɗina ɓe ganda ko Allah goto hani rewede huwa Allahu Allah woni on alladhi on la ilaha dewetere ala illahu sowona kanko goto kanko woni alimul ghaibi wiyete dani kala mo jiiɗano rokka oɗo wuttina ɓurni o semti o jeeya o anda ko wirni haysa tamiɗo hunde junngo ma wi ko woni ɗo o anda anani Allah woni alimul ghaibi washahadati e ko feño fof ko Allah wiyete noon huwa arrahmanu Allah woni joom yurmede ɗum woni ganda arrahimu joom yurmede huwa llahu alladhi Allah woni on la ilaha dewetere ala illahu sowona kanko almaliku woni lamɗo laamu duumigo alquddus woni laaɓɗo ganduɗa ceeniɗo assalamu kanko joomiraɗo ɗum joom kisal joom ganduɗa kadi joomiraɗo ɗum kisɗo ala fof ko uste makko almuminu gonɗinɗo ha joni ganduɗa gonɗino nelaɓe makko ɓe rokkiɓe ha joni kawisaji almuhayminu kanko Allah woni kippuɗo anani kanko woni deyanowo hunde fof kanko woni ceeɗiɗo hen golleji maɓɓe fof mo ɗaro kanko woni alazizu tedduɗo mo jawore yettintaki joom sembe kanko woni aljabbaru woni kippuɗo e dow tagore he kala ko muy ko ɗum waɗata almuta kabbiru kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni ganda ha joni towniɗo walla tokini e dow ko fotani e makko foof almuta kabbiru kanko joomiraɗo siforini hoore makko subhanallah laaɓal woodani Allah amma yushrikuna ga koɓe mbaddata e Allah ko waddoɓe ɗo Allah e liggil walla e neɗɗil ɓe Allah woni ganda almuta kabbiru woni kartude manggu ko joomiraɗo jogui alkibriya wal azama kanko jogui kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala anani mbi ndeɗo simorɗeɗo ayeji akhirul hasri eyyi ko haala mawko wonɗo sifaji Allah anani sa janggui ɗeɗo ayeji a yiyani hen tigui sifaji joomiraɗo subhanahu wa ta'ala inde makko laaɓde huwa llahu kanko woni Allah al khaliqu woni tagɗo al bari kanko woni puɗɗuɗo an tagde hunde e ganduɗa hunde fo ɗum ɓurtidde ko fuɗɗude hunde ƴewno joomiraɗo tagirta dani neɗɗo wona toɓɓira ɓoya wona heɓɓira ɓoya wona kusel e heddiɓe noon ko matériel kato jini ndendina hen pewno mbiya a ɓeɗon kay kañumen ko karalleɓe ko ñañɓe i battuɗo toɓɓere wondi heɗɗere o ene kay guila jiiɗen moto ko moto tan wontani mobile ha ñalawma goto awa ɗon Allah kañum ko noon waɗir toɓɓere wonta heɗɗere wonta husere wona neɗɗo neɗɗo o yalta ni no famɗiri dani no mawniro no ha yettore yettiɗo Allah woni almusawiru portilowo goto fo rokka ɗum in mbaadi mum no andirte jiiɗo fo heftini kaaride wonɗo no ande wonɗo almusawir Allah mbaɗinirma dani lahul asmaul husna ko Allah wodani inɗe lobbe ɗe anani kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu ina senna joomiraɗo ma fi samawati woni to asmanul arde leydi foof wowa al azizu kanko woni tedduɗo mo jawor yettintaki al hakimu woni ñeñuɗo ha joni e golle makko eɗen ñaagui joomiraɗo kala kalɗen en hawre e sawab yo Allah rokku men baraji hande kadi ko ɗum ɗo woni ko Allah yiɗi men hande en jetti Allah e dow hen ko hono noon kadi eɗen ñaagui joomiraɗo kala ko pergittiɗen yo Allah yaafo en kala ko puɗɗiɗen dewmen Allah nduɗo liwru yo Allah jaɓan ko heddi ko kadi yo Allah newnan men foof eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗa gurnan men foof e dewal Allah e ɗoftare Allah yidde Allah e jokkude e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk